jakiejś olej. Serwis umówiony. Już? Tak, teraz wizytę można umówić online lub w aplikacji. O, i nawet dostaniesz coś ekstra. Pakiet Assistance na 2 lata w cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar serwerowni był przyczyną ewakuacji pacjentów ze szpitala w podpoznańskim Puszczykowie. Ogień ugasili już strażacy. W serwisie ogłoszone prawybory w Koalicji Obywatelskiej i pytanie, kto ma większe szanse w starciu Trzaskowski-Sikorski. Pomnik odsieczy wiedeńskiej, zbyt prawicowy w stolicy Austrii, nie stanie podobizna Jana III Sobieskiego. 36 osób ewakuowano dzisiaj ze szpitala w podpoznańskim Puszczykowie. Przed południem służby zostały powiadomione o pożarze w bocznym budynku należącym do placówki. Na miejsce przyjechało ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się w szpitalnej serwerowni. Pożar próbował gasić pracownik i to on jest osobą poszkodowaną. W wyniku prawdopodobnego wybuchu, do którego miało dojść tutaj na terenie szpitala. Mówi Marcin Tecław z Poznańskiej Straży Pożarnej. Życiu pracownika nic jednak nie zagraża. Strażacy ewakuowali pacjentów oddziału paliatywnego do bezpiecznej części placówki. Zostały odsunięte na najbliższy oddział, bezpieczny oddział, który stanowi osobną strefę pożarową. Do szpitala przyjeżdżały rodziny pacjentów. Mamy informację, że wszyscy są bezpieczni i to dla nas najważniejsze jest. W wyniku pożaru szpitalna serwerownia spłonęła. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Rafał Trzaskowski ma większe szanse na wygraną w prawyborach, jednak kampania prezydencka będzie dla niego trudniejsza niż ta w roku 2020, ocenia profesor Sławomir Sowiński. Według politologa szanse kontrkandydata Trzaskowskiego, Radosława Sikorskiego, osłabia jego polityczna samodzielność. Moim zdaniem Radosław Sikorski ma dość nieduże szanse, żeby zostać kandydatem Platformy. Nie dlatego, że dzisiaj się nie prezentuje dobrze, bo się dobrze prezentuje. Nie dlatego, że nie jest sprawnym politykiem na trudne czasy, bo jest takim politykiem, tylko właśnie dlatego, że jest na tyle dynamiczny, na tyle bym powiedział taki samodzielny, na tyle autonomiczny, że być może z punktu widzenia Platformy mógłby być potem zbyt samodzielnym, autonomicznym prezydentem. Według dzisiejszych zapowiedzi przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej prawybory mają się odbyć 23 listopada, a oficjalny kandydat przedstawi swój program 7 grudnia na Śląsku. W stolicy Austrii nie będzie pomnika upamiętniającego Jana III Sobieskiego i zwycięską bitwę o Wiedeń z 1683 roku. Radni miasta ostatecznie uznali, że monument byłby zbyt kontrowersyjny i za bardzo pomyśli skrajnej prawicy. 11 lat temu ruszyła nawet budowa pomnika. 6 lat temu 8-metrowa, 3-tonowa statua polskiego króla była gotowa, ale jej montaż zastopowała wtedy Miejska Komisja do Spraw Miejsc Pamięci. Nikt nie podważa zwycięstwa wojsk pod wodzą Jana III Sobieskiego nad armią Imperium Osmańskiego i tym samym oswobodzenia Wiednia. Kontrowersje budzi wykorzystywanie historii nawet bez tego pomnika przez nacjonalistów. Zainicjowany w Polsce pomysł popierali zresztą politycy skrajnej prawicy, którzy wygrali wrześniowe wybory parlamentarne w Austrii, a także, choć już nie tak jednoznacznie, chadecy i część liberałów. W Radzie Stolicy przeważają jednak socjaldemokraci, którzy uznali, że Wiedeń nie będzie sceną dla nienawiści do obcokrajowców oraz antytureckich i antyislamskich resentymentów. Tak argumentowała odpowiedzialna za wiedeńską kulturę Weronika Kaup-Hassler. Władze miasta twierdzą, że decyzja jest ostateczna, a przed jej podjęciem konsultowały się z działającą kilka lat grupą ekspertów austriackich i polskich. Rada Wiednia uznała, że wystarczy gotowy od dekady cokół z napisem o bitwie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Słynna rzymska fontanna di Trevi ma od dzisiaj platformę spacerową. Dzięki niej zabytek można obejrzeć z bliska. Równolegle trwa remont i czyszczenie wodotrysku. Platformę umieszczono nad zabytkiem. Z końcem grudnia fontanna di Trevi znowu zacznie działać. Nie chcieliśmy jednak nawet na krótki okres pozbawić Rzymian i turystów możliwości korzystania z fontanny. Możliwości zobaczenia jej z bliska jest naprawdę niezwykła. To niepowtarzalna okazja i naprawdę piękne przeżycie. Zapewniał burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Po zakończeniu remontu podest ma pozostać, ale wejście na niego będzie już odpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Dziś śmiało można powiedzieć, że takie emocje to tylko w PKO Ekstraklasie. Po 70 minutach meczu przy Kałuży Krakowia przegrywała z GKS-em Katowice 1-3. Wtedy gospodarze zdobyli bramkę na 2-3, a w doliczonym czasie gry w jego trzeciej minucie wyrównali, ale 4 minuty później to goście, mówiąc piłkarskim żargonem, zapakowali zwycięskiego gola na 4-3. Zdecydowanie mniej emocji było w Kielcach. Korona bezbramkowo zremisowała z Lechią Gdańsk. Trwa mecz w Łodzi. Widzew na kwadrans przed końcem prowadzi z Zagłębiem Lubin 2-0. W wielkim futbolowym świecie Real w Madrycie 4-0 opędzlował w La Liga Osasunę. Hat-tricka zaliczył kapryśny, acz genialny Vinicius Junior. Z kontuzjami mecz kończyli dwaj inni Brazylijczycy w ekipie królewskich, Rodrygo i Eder Militao. Siatkówka to sport zdecydowanie mniej urazowy, bo niekontaktowy. W Tauron Lidze Pań kapitalny start sezonu notuje Developers Rzeszów. Właśnie wygrał 7. kolejne spotkanie, tym razem do zera z MKS-em Kalisz i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. W Plus Lidze Panów klasyk dla wracającej na właściwe tory Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Przed własną publicznością pokonała 3-1 mistrza kraju Jastrzębski Węgiel. Do gry po prawie 2-miesięcznej przerwie na leczenie urazu oka wrócił kapitan Zaksy Bartosz Kurek, a posłuchamy innego zawodnika gospodarzy Igora Grobelnego. Pierwszy set był taki słaby, potem w tym drugim, tak już powoli i tak naprawdę budziliśmy się dopiero w tym trzecim, czwartym secie. Teraz już od pierwszego setu to wyglądało dobrze, moim zdaniem. Wiedziałem, że ten kolejny set już będziemy jeszcze w wyższym poziomie grać, no i udało się. Nie zapominamy oczywiście o tenisie i finale WTA Finals. Na korcie w Riyadzie uwijają się Amerykanka Coco Gauff i Chinka Qin Wenzhen. Pierwszy set 3 dla Zhen, w drugim 5-4 prowadzi Gauff. W nocy wszędzie raczej niewielkie zachmurzenia, poza tym gęste, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W najchłodniejszym momencie nocy będzie przeważnie od minus 3 do minus 1 stopnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drabcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w kolejny długi weekend. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Przedświąteczny weekend. Tytuł słuchowiska zawiera słowo klucz. niepodległość. Choć nie tylko o słowo tutaj chodzi. Zaczynamy, a potem chwilę z autorem i reżyserem zarazem porozmawiamy. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Proszę o spokój, bo będę zmuszona wyprosić państwa z sali. Czy oskarżony zrozumiał akt oskarżenia? Gdyby pani była taka miła... Proszę zwracać się, wysoki sądzie. Dobrze, rozumiem. Gdyby wysoki sąd w przystępny sposób mógł mi wyjaśnić, o co dokładnie jestem oskarżony, to byłbym bardzo wdzięczny. Panie Ludwiku Brocki, w prostych słowach, jest pan oskarżony o to, że biorąc udział w nielegalnym zgromadzeniu pod Sejmem, naruszył pan nietykalność policjanta, który podlega prawo karnej ochronie zawartej w artykule 226, paragraf 1 kodeksu karnego. Czy teraz oskarżony zrozumiał przedstawiony mu zarzut? Zrozumiałem. Czy oskarżony przyznaje się do przedstawionego mu zarzutu? Nie przyznaje się. W takim razie, jak to oskarżony wyjaśni? A ja nie mam co wyjaśniać, proszę pani. Wysoki sądzie. Przepraszam, wysoki sądzie. Nie mam co wyjaśniać. Zostałem oskarżony o coś, czego nie popełniłem. Jednak na filmie, który widzieliśmy, widać wyraźnie, jak chwyta pan policjanta za ręce. No, proszę pani, przepraszam, to znaczy... Proszę wysokiego sądu, proszę na mnie spojrzeć, czy ja, 96-letni staruszek, mógłbym naruszyć nietykalność 25-latka? Proszę o zachowanie spokoju i uszanowanie powagi sądu. Proszę... Wysokiego sądu, to są emocje. Takie same emocje towarzyszyły nam przed Sejmem. Wróćmy do sprawy. Co oskarżony ma na swoje usprawiedliwienie? Ja nie muszę się usprawiedliwiać, wysoki sądzie. No, sytuacja wygląda tak, że stałem przed tym policjantem. W pewnym momencie ktoś z tyłu naparł na mnie, straciłem równowagę i poleciałem do przodu na tego policjanta. Policjant odepchnął mnie od siebie, a ja, żeby nie przewrócić się na plecy, odruchowo chwyciłem go za ręce, jak za ostatnią deskę ratunku. No, po prostu instynktownie ratowałem się przed upadkiem, o to wszystko. Jak sam pan stwierdził, jest pan już w podeszłym wieku i powinien pan sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw, jakie panu grożą, szczególnie w tłumie. Ten tłum, jak pani, przepraszam, przepraszam, jak wysoki sąd to go nazywa, no, nie jest mi obcy. Nie pierwszy raz brałem udział w spontanicznej demonstracji. Zawsze czułem się bezpieczny i zaopiekowany. Proszę opowiedzieć wysokiemu sądowi, jak doszło do tego, że się pan tam znalazł. To długa historia. Jak naprawdę spojrzę wstecz. Ja nie chcę wysokiemu sądowi zabierać czasu. Wysoki sąd ma czas i jest cierpliwy. Proszę opowiedzieć. No dobrze. Rodziłem się w czasie, gdy mój ojciec gonił bolszewików spod Radzymina. Miałem 6 lat. kiedy Piłsudski dokonał zamachu majowego, nie mogąc patrzeć, jak kraj rozdziera Endecja. Maturę zdałem 4 miesiące przed wojną. Pamiętam moją historyczkę, panią Obłęcką, która ze względu na swoją posturę i chłodne, takie przenikliwe spojrzenie miała przydomek caryca. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, moi panowie. Proszę siadać. Jak wiecie, zbliżamy się do matury. Najwyższy czas zacząć powtórkę z historii. Dzisiaj chciałabym, abyśmy sobie przypomnieli początki naszej II Rzeczpospolitej. Szczególnie jaką wydawałoby się ważną, ale jak niechlubną rolę odegrał w niej marszałek Józef Piłsudski, doprowadzając nasz kraj do nędzy i ruiny. Co za bzdury. Coś mówiłeś, Ludwiku? Nie, nic, przepraszam. Zostawił rozgrzebany kraj, udając, że odchodzi z polityki, bo tak mu było wygodnie. Czekał na odpowiedni moment, żeby zaspokoić swoje dyktatorskie zapędy. Zamach majowy 1926 roku był tego niezbitym dowodem. Chciał wprowadzić rządy autorytarne. Udało mu się, chociaż nie do końca. Gdyby nie Roman Dmowski, jego wybitna postawa patriotyczna, założenie w grudniu 26 roku obozu Wielkiej Polski ostudzające rozognionego Piłsudskiego, to nie wiadomo, czym by się to skończyło. A to wszystko przez kobiety, pani profesor. Jak mi już przerwałeś, to rozwiń swoją myśl. Przecież powszechnie wiadomo, że pani Maria Juszkiewiczowa, późniejsza żona marszałka, nie odwzajemniła uczuć, jakimi darzył ją pan Dmowski. Według mnie to jest główna przyczyna antagonizmów między nimi. I pewnie dlatego był też przeciwnikiem feminizmu. Co ty za bzdury opowiadasz? Wobec kobiet był zawsze uprzejmy i szarmancki. Wielka szkoda, że odszedł od nas 2 miesiące temu. To niepowetowana strata. Jego dorobek polityczny jest niewspółmiernie większy niż jego głównego oponenta, jakim był Józef Piłsudski. Marszałek był wielkim szkodnikiem Polski. Niszczył każdego, kto stawał mu na drodze. Co tam, Lutek, w szkole? Matura zbliża się wielkimi krokami. Ludwiczku, tata cię o coś pytał. Tak, słucham. Tata pyta, co się dzieje w szkole. Przepraszam, tato, zamyśliłem się. A nad czym tak się zamyśliłeś, synu? Nie, w sumie to nic wielkiego. Po prostu różnica poglądów. Jak to nic wielkiego? Różnica poglądów to poważna sprawa. Zawsze można ją przedyskutować i dojść do jakiegoś porozumienia. To się nazywa, synu, kompromis. Z carycą nie ma kompromisu. Albo się z nią zgadzasz, albo lepiej się nie odzywaj. To ta twoja historyczka? Pieprzona endeczka. Synku, miarkuj się w słowach. A to i tak delikatnie powiedziane. Aż tak zalała ci sadła za skórę? Najechała dzisiaj na Piłsudskiego. Co tam najechała? Rozjechała go walcem. A Dmowski to dla niej święty. O, to wy sobie podyskutujcie, a ja posprzątam i pozmywam. Tato, twoje poglądy to ja znam. Są liberalne. Chyba, że coś się ostatnio zmieniło. Nie, synu, nic się nie zmieniło. Na wszystko trzeba spojrzeć spokojnie, a przede wszystkim z perspektywy. Też staram się tak patrzeć, ale nie mogę ścierpieć, jak mózg pierze tylko jedna opcja polityczna i do tego narodowa. To wszystko nasza wina. Mówiłem ci o kompromisie. To jest zupełnie obce pojęcie w naszym narodzie. Niczego nas nie nauczyły rozbiory. Potrafimy się tylko kłócić. Dlatego był zamach majowy. Trzeba było całe to towarzystwo wziąć za mordę. Inaczej by się nie udało. Przecież Polska narodziła się na nowo. Trzeba było stworzyć konstytucję, ustawę wyborczą, powołać Sejm, Senat, stworzyć rząd. I tu Piłsudski sprawdził się w 100%. Oczywiście nie obyło się bez sprzeciwów i niesnasek. Powoli zaczęło się okazywać, że niepodległość to nie tylko słowo, że niepodległość zobowiązuje swoich obywateli do wspólnego życia, że niepodległość to jeden dom, że trzeba wspólnie decydować i wybierać to, co jest dla wszystkich lepsze. Tym jest również demokracja. Ale jeżeli po 21 latach niepodległości mamy 32 premiera, to przez to nie ma ciągłości rządu. Każdy kolejny rząd zaczyna wszystko na nowo. Tak się dłużej nie da, tato. Nasza Rzeczpospolita potrzebuje porządnych, uczciwych ludzi. Wiem, synu, wiem. Jest ich bardzo dużo, ale oni niestety nie pchają się do polityki. Tak mi powiedział mój tata. To był rok 39, marzec, a we wrześniu wybuchła wojna. I tak, jak przewidział mój tata, znowu straciliśmy niepodległość. Wielkie szczęście miał Dmowski, że tego nie dożył. Musiałby popełnić samobójstwo za to układanie się ze Związkiem Radzieckim. Przepraszam, Wysoki Sądzie. Czy Wysoki Sąd nadal chce mnie słuchać? Tak, tak. Proszę kontynuować. To bardzo ciekawe. No to tak. Wojnę spędziłem w Warszawie. Uczęszczałem na tajne komplety Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie byłem członkiem Związku Walki Zbrojnej, a później AK. Uczestniczyłem w różnych akcjach dywersyjnych na terenie Warszawy i najbliższych okolicach, aż nastał rok 44 i zbliżało się powstanie. Dajcie już, panowie, spokój, bo nas rozstrzelają. Prosiłam cię tyle razy, Ludwiczku, żebyś pozbył się tego radia. Strasznie dzisiaj zagłuszają. Chyba damy spokój, tato. Jesteś pewien, że jutro rozpocznie się powstanie? Dostaliśmy rozkazy. Moje zgrupowanie ma się stawić na Lesznie, przy sądach. Godzina 17. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Błagam cię, synku. Musisz. Muszę, mamo, muszę. Już tyle razy rozmawialiśmy o tym. Nie dziw się, synku. Mam tylko ciebie jednego. Ale za to jakiego? Jestem z ciebie dumny, synu. Mam w tobie godnego następcę. Kiedy wrócisz? Wróci, jak skończy się powstanie. Za parę dni. Armia Berlinga stoi już po praskiej stronie i czeka na rozpoczęcie, żeby sforsować Wisłę. Żebyście się tylko nie przeliczyli. Bolszewikom nie można ufać. Nie, no tak źle nie będzie, tato. Ale czy ty nie widzisz, synu, co się dzieje? Jak nasz kraj zalewa bolszewicka hołota? W Lublinie komuniści już dorywają się do władzy. A my co? Mamy rząd z premierem na uchodźstwie. Prezydenta na uchodźstwie. A nieobecni nie mają racji. Nas opanują Sowieci. To co mamy robić? Idź i walcz, synu. Na razie to jedyne wyjście. Najpierw pogońmy Szwabów, a później będziemy się martwić, co dalej. Walka o niepodległość to nasz obowiązek. Tak mi powiedział mój tata. Przegraliśmy. Po wyzwoleniu wróciłem do Warszawy w poszukiwaniu rodziców. Okazało się, że spłonęli żywcem w piwnicy naszej kamienicy. To był dla mnie straszny szok. Miałem 25 lat, a czułem się, jakby moje życie dobiegło końca. Niestety, najgorsze miało dopiero nadejść. Podacie nam nazwiska i kontakty waszej siatki szpiegowskiej, czy nadal będziecie palili głupa, co? Panie poruczniku. Obywatelu poruczniku. Panowie to byli przed wojną. Obywatelu poruczniku. Jakiej siatki? Jakiej szpiegowskiej? Dalej będziecie się upierali, że nic nie wiecie, tak? Że pierwszy raz słyszycie. No bo to prawda. Co wy mi tu pieprzycie? W waszym mieszkaniu na Odolańskiej znaleziono nadajnik i szyfry. Donosiliście temu zgniłemu Zachodowi na ludową ojczyznę, która was karmi. Jesteście imperialistycznym szpiegiem, zaplutym karłem reakcji, który zdradził naszą socjalistyczną ojczyznę. Ale to jakaś nieprawdopodobna pomyłka. Nigdy nie mieszkałem na Odolańskiej. A to chcecie powiedzieć, że ludowa władza się myli? Tym razem tak. A gdzie mieszkacie? Nie mam własnego konta. Przemieszkuję u przyjaciół z uczelni albo waletuję w akademiku. A gdzie się uczycie? Na Uniwersytecie Warszawskim. A co takiego studiujecie? Historię na Wydziale Humanistycznym. No to studiowaliście do dzisiaj. Zajmiemy się tym wydziałem, tą wylęgarnią imperialistycznych pachołków. Nazwiska i adresy waszych przyjaciół. Ale po co panu, to znaczy obywatelowi, porucznikowi? To są porządni ludzie. Jakby byli porządnymi obywatelami, to by się wzięli za odgruzowywanie stolicy, a nie pierdzieli w uczelnianych ławach. Ale my w ramach wolnego czasu pomagamy w odbudowie. Tak? A potem donosicie temu zgniłemu Zachodowi, że Polska Ludowa wykorzystuje swoich obywateli. Ale nic takiego nie robimy. Staramy się pomóc, jak tylko umiemy. Montując kontrrewolucję. Obywatel porucznik żartuje? Ja nigdy nie żartuję, Brocki. Ja zawsze jestem serio. Nazwiska waszych mocodawców. Nie pamiętacie? No właśnie, nie mogę sobie przypomnieć, bo ich nie ma. Ach ty. Strażnik! Melduję się na rozkaz, obywatelu poruczniku. Muszą być, Brocki. Muszą być nazwiska. Ja mam czas, Brocki. Ale wam to już niewiele zostało. Zabierajcie mi tego imperialistycznego śmiecia. I zadbajcie, żeby przed powrotem do celi został porządnie namaszczony. Tak jest, obywatelu poruczniku. Zrobi się i to z ogromną przyjemnością dla naszej ludowej ojczyzny. No, już. Zabierajcie tę szmatę. Panie Brocki, po co to panu? Niech się pan przyzna. Zawsze lepiej być całym, niż mieć pogruchotane kości. Ale ja nic, panie kapralu, nie zrobiłem. Jestem niewinny. A tu sami niewinni. Takie czasy. Władza ludowa musi mieć wroga, żeby istnieć i trzymać społeczeństwo za mordę. Niech pan mówi to, co chcą usłyszeć, a będzie pan żył. A im potrzebni są świadkowie do różnych procesów. Muszą pokazać Zachodowi, kto tu rządzi, że nie ma odwrotu od raz obranej drogi. Rozumie pan, panie Brocki? Ja panu mówię, szkoda życia na szarpaninę. Niech pan lepiej nie patrzy dookoła i robi swoje. Ale jak to swoje? No, nie wiem, to co pan najlepiej potrafi. Ja nie umiem nic. To robię to, co robię. Ale staram się nie robić tego jak najlepiej. Rozumie pan? Niech pan to przemyśli. No, do nory, bydlaku! Tak mi powiedział strażnik w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie przesiedziałem rok. Wypuścili mnie, bo pewnie stwierdzili, że jestem mało przydatny. Pozwolili mi skończyć studia. Zostałem na uniwersytecie jako pracownik naukowy. Ożeniłem się, zacząłem przygotowywać się do doktoratu. Urodził mi się syn, kiedy nadszedł rok 56. Odwidz, zapachniało demokracją. Nie mówię niepodległością, bo ani przez chwilę tak nie myślałem, ale demokracją. To było tylko złudzenie. Czas nadziei i ułudy. Kiedy zacząłem być wykładowcą, nie mogłem powtarzać kłamstwa Katyńskiego. Mówiłem prawdę. Parę razy byłem wzywany na przesłuchanie przez UB. Przepraszam, wtedy to już było SB. Ale właściwie to samo. Zmieniła się tylko nazwa. Zupełnie tak jak dzisiaj. Instytucja ta sama, ale za to narodowa. Jakby do tej pory była obca. Czy może Wysoki Sąd jest znudzony moją wypowiedzią i nie chce mi przerywać ze względu na mój podeszły wiek? Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Proszę kontynuować. Następną cezurą w moim życiu był rok 68. Wtedy zaczęła się moja gehenna. Wygrzebano moje żydowskie pochodzenie i zaproponowano mi paszport w jedną stronę. Nie skorzystałem. Zostałem zwolniony z uniwersytetu. Zakazano druku moich prac. I gdyby nie garstka przyjaciół, nie mielibyśmy z żoną z czego żyć. Część moich esejów i opracowań była przemycana na zachód i tam drukowana oczywiście pod pseudonimem. Najbardziej wzruszający moment był, kiedy przyszła do mnie delegacja studentów. Bardzo nam przykro, panie profesorze, że tak nasza uczelnia obeszła się z panem. Nigdy o panu nie zapomnimy. Bardzo dziękuję wam za wsparcie. Niepotrzebnie się narażacie. SB na pewno chodzi za wami. A niech chodzi. Nie mamy nic do ukrycia. Nasze poglądy są jawne i klarowne. Tak naprawdę to mamy ich gdzieś. Teraz to wy przejmujecie pałeczkę. Powoli tworzenie historii przechodzi w wasze ręce. Naprawdę pan profesor jest Żydem? Naprawdę to jestem Polakiem żydowskiego pochodzenia. Moi przodkowie byli litewskimi Żydami. Ale jakie to ma znaczenie? Chociażby takie, że nie chcą pana w Polsce. Mogą mnie pocałować. Zostaję i będę im wrzodem na tyłku i to krwawiącym wrzodem. I niech się ze mną męczą. Zobaczymy, jak długo wytrzymają. Nieważne jest pochodzenie. Ważne jest, w jakim kraju się urodziłem, w jakim narodzie się wychowałem, z jaką historią, z jakim językiem obcuję, w jakiej kulturze, kim czuję się naprawdę. To ma decydujące znaczenie, kim jesteś. Nikt nie będzie mi dyktował, kim mam być i gdzie jest moje miejsce. Na pewno nie ten niewykształcony, prymitywny komunista Gomułka, który ma żonę, Żydówkę. Przecież ten facet ma jakąś aberrację umysłową i nadaje się do leczenia psychiatrycznego. Tak jak cały system. Zresztą nie ma co go leczyć. Nadaje się na śmietnik historii. Prędzej czy później na nim wyląduje. A czy my kiedyś dożyjemy niepodległości i demokracji? Jestem przekonany, że tak. Każdy system autorytarny ma swój kres. System rządzi ludźmi, a ludzie mają swoją wytrzymałość. Na razie minęły 22 lata. Myślę, że może to potrwać jeszcze drugie tyle. Nie zapominajmy, że 50 lat dla historii to jest kropla w morzu. Oby to pan profesor miał rację. Całe szczęście, że czeka nas tylko magisterka. Zmienią się wykładowcy, nie będzie już autorytetów takich jak pan profesor. Będzie tylko gorzej. To usłyszałem od moich studentów, młodych ludzi wchodzących w życie. Usłyszałem, że nie mają perspektyw, że władza deprawuje korumpuje, że jak nie wstąpią do partii, to nic z kariery. Że Gomułka stał się autorytarny, że nie mogą na niego patrzeć, a co dopiero słuchać, że nie ma w Sejmie opozycji, że reszta partii to atrapy, których istnienie ma stwarzać pozory demokracji. Że okupacja radziecka trwa i daleko nam do niepodległości. Że Polska jest ludowa tylko z nazwy, bo tak naprawdę gardzi swoimi obywatelami. Płaca robotnika była poniżej kosztów utrzymania. Przy kolejnej podwyżce cen mięsa ten robotnik zbuntował się. Partia robotnicza wysyłała na niego czołgi. Masakra na Wybrzeżu była wyraźnym sygnałem, że robotnik nie ma głosu, że ma być posłuszny, że partia będzie bronić jedynych i słusznych wartości socjalizmu, że będzie do niego strzelała, jak się temu sprzeciwi. 6 lat później wpisano do konstytucji, że Polska jest państwem socjalistycznym, a PZPR przewodnią siłą, a przyjaźń ze Związkiem Radzieckim na wieki wieków. Amen. O niepodległości nie było co marzyć. Wydawać by się mogło, że klamka zapadła, ale po 4 latach robotnik znowu podniósł głowę. Franek! Franek! Zaraz, tato, chwileczkę! Po co ci ten plecak? Jadę do Gdańska. Przecież dopiero co wróciłeś z Mazur. Tak, tato, ale tam się dzieją ważne rzeczy. Nie pchaj się w to. To bardzo niebezpieczna gra. Wiesz, czym to się wtedy skończyło. Tato, muszę pojechać. Tam się dzieje historia. Komuchy podjęły rozmowy. Aż, będą zwodzić tak długo, jak się da i przygotowywać atak. Skończy się to krwawą łaźnią. Jeżeli nie pojadę, to mogę tego żałować do końca życia. Będę tam za nas obu. Ty już dosyć naszarpałeś się z komuną. W końcu jestem wnukiem legionowego kawalerzysty, który pogonił bolszewika. Tradycji musi stać się zadość. Walka o niepodległość trwa. Tak mi powiedział syn, wyjeżdżając do Gdańska. Na szczęście to ja się myliłem. Tym razem robotnik nie dał się sprowokować. Nie wyszedł na ulicę. Mądrzejszy o 10 lat wziął ekspertów, wystosował 21 postulatów, które władza, ku mojemu zdziwieniu, przyjęła. Zaczęło się 15 miesięcy względnej wolności w komunistycznym państwie. Już na samym początku, po zachłyśnięciu się zwycięstwem, zapomniano, że wolność na początku wymaga dyscypliny, a nie kłótni i wewnętrznych niesnasek. Od razu uaktywniły się najgorsze polskie cechy. Zupełnie zapomniano, że wieczna przyjaźń ze Związkiem Radzieckim ma u nas bazy wojskowe, że nie można przekroczyć granic, które wyznacza sojusz. Ja też w tym uczestniczyłem, zakładając Związek Zawodowy Pracowników Polskiej Akademii Nauk, w której wtedy pracowałem. A proszę powiedzieć sądowi, kiedy przywrócono pana do pracy? W 1974 nie przywrócono mnie jako wykładowcy. Dostałem zakaz nauczania. Dzięki przyjaciołom wylądowałem w Panie. I tak jak wylądowałem, tak z niego wyleciałem w stanie wojennym. Miałem jeszcze 5 lat do emerytury. Chciałem do niej dotrwać z jakimś etatem. Znalazłem go w skupie butelek i makulatury. Virtuti militari i tak się go traktuje do dzisiaj. Proszę o spokój, proszę o spokój. Jest pan odznaczony orderem Virtuti Militari? Tak, wysoki sądzie, krzyżem srebrnym. Za co pan go otrzymał? Za obronę barykady w Powstaniu Warszawskim. Czyli jest pan bohaterem Powstania Warszawskiego? No, ja bym tego tak nie nazwał. Po prostu robiłem to, co należało zrobić. Broniłem niepodległości mojego kraju. Skończył pan na stanie wojennym. Co się potem z panem działo? W 1985 roku przeszedłem na haniebną emeryturę, ale jako historyka nadal proszono mnie o różne opracowania i konsultacje, więc jakoś wiązałem koniec z końcem, a potem przeżyłem szok związany z Magdalenką i Okrągłym Stołem. Bałem się, że to znowu jakiś wybieg i naród zostanie oszukany. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu stało się tak, jak się stało. Powoli, małymi kroczkami, kiedy w 1993 roku ostatni żołnierz radziecki opuścił nasz kraj, odzyskaliśmy niepodległość. Zaczął się trudny okres. Trzeba było przekształcić ustrój. O, ludziom nie było lekko, ale mieli nadzieję, że jak przetrzymają, to będzie lepiej. To jest tak, jak z budową drogi, wysoki sądzie. Są wielkie niedogodności, objazdy, ograniczenia w ruchu, ale każdy kierowca wie, że za rok, dwa, jak droga będzie gotowa, to będzie super. Ten czas był dla mnie jeszcze ważny z innego powodu. Urodziły się moje wnuki, bliźniaki. Tak jak ja, urodziły się w niepodległej Polsce. Cieszyłem się jak dziecko. Wykapana mama. Gdzie tam tato? No może jeden. Drugi podobny jest do mnie, tylko nie wiem który. Chyba ten z lewej, albo nie, ten z prawej. W każdym razie brawo. Brawo, synu, walnąłeś z dubeltówki. Ależ tato! Co tato? No, tato, no. Zawsze wiedziałem, że mój syn to zuch. Ma to po mnie. A jak im dacie na chrzcie? Bolesław i Karol. Bo razem z Olgą wychowaliśmy się na tej sympatycznej kreskówce. No przecież... Bolek i Lolek! Łatwo będzie zapamiętać. Ale pewnie trudniej odróżnić. Pewnie tę przyszłość Polski trzeba przewinąć. Ciekawa jestem, jaka będzie. Przyszłość Polski? No tak, jaka będzie za 20 lat, kiedy chłopcy będą już dorośli, sami będą głosować i dbać o niepodległość, a przede wszystkim o demokrację. Jak NATO przyjmie nas pod swoje skrzydła i uda nam się dostać do Unii, to nie będą musieli się martwić. Będą żyli bezpiecznie, z wielkimi możliwościami. A, ale sam tata mówił, że niepodległość, demokracja nie są dane raz na zawsze, że trzeba o nie dbać każdego dnia. Tak, powiedziała mi synowa. To prawda. O niepodległość i demokrację trzeba dbać, trzeba jej się przyglądać. Do tej pory rządziły różne opcje polityczne. Było raz lepiej, raz trochę gorzej, ale nie było nigdy, tylko coraz gorzej. Do władzy doszła konserwatywna prawica, której jedynym celem są rządy autorytarne. Już to przeżyliśmy. Tym charakteryzowała się zbrodnica PZPR. Tylko że wtedy nie byliśmy państwem niepodległym. Dziękuję ci, Oleńko, że zorganizowałaś ten rodzinny obiad. No, ja chciałem z wami porozmawiać, a szczególnie z Bolkiem i Lolkiem. Pewnie dziadku znowu o polityce. Ten temat nas w ogóle nie interesuje. A może polityka was nie interesuje? Jestem w stanie to zrozumieć, ale nie to, co się dzieje w kraju, w którym żyjecie. Powinniście zadbać o przyszłość swoją i dzieci, które mam nadzieję będziecie mieli. Kiedy to będzie? Mamy czas. Nie macie czasu. Nie widzicie, co się dzieje? No, co się dzieje? To ja mam wam tłumaczyć, co się dzieje? Tak, powiedz nam, dziadku, co się takiego dzieje? Co takiego ma nas niepokoić? Nie interesuje was, że władza z większością w Sejmie ma za nic praworządność? Nie interesują nas faceci w garniakach z przyklejonym uśmiechem albo nadętą twarzą. Mówią coś od rzeczy, najczęściej kłamiąc. No możecie to zmienić, chodząc na wybory. O. Chodzimy, dziadku, ale to nic nie daje, bo głosujesz na partię, a nie na konkretną osobę. A poza tym nie ma partii, na której można by zawiesić oko. Przyszła nowa, to jej przewodniczący poleciał na wakacje podczas blokady Sejmu. Czy to jest poważne? Tacy to są ludzie, nieodpowiedzialni. A na przewodniczącego tej liberalnej partii, która przegrała wybory, to już od dawna nie mogę patrzeć, ani go słuchać. Powinien już dawno zniknąć po aferze hazardowej. Pamiętam, w telewizji pokazywano kiedyś wybory tej partii na przewodniczącego jakiegoś regionu. Siedział w pierwszym rzędzie z kartkami, które mu latały, bo ręce mu się trzęsły, cały spocony, cały w nerwach, że przegra. No i przegrał. To jest choroba zwana rządzą władzy. Ale czy wy naprawdę nie widzicie, co się teraz dzieje? A co takiego wielkiego się dzieje, dziadku? Jak to co takiego? Dewastują prawo, likwidują trójpodział władzy, który jest podstawą demokracji, łamią konstytucję, która jest najwyższym aktem prawnym. Wszystko podporządkowują politykom, żeby zabezpieczyć sobie długie rządzenie. Kto nie z nami, ten przeciwko nam. To jest ich naczelna dewiza. Śmieją się społeczeństwu w twarz, wystawiając do przeprowadzania nowych ustaw byłego prokuratora stanu wojennego. No, przecież to są szczyty bezczelności i arogancji. Pokazują swoją pogardę dla społeczeństwa, który mają czelność nazywać suwerenem. I żeby była jasność, ja nie twierdzę, że poprzednie rządy, że jakiekolwiek rządy po 89 były bez zarzutu. Nie twierdzę. Każdy ma brudno za uszami. Mniej lub bardziej. Ale to, co wyprawia obecna władza, jest horrendalne. Odważyła się otwarcie łamać zasady demokracji. Zdemolowała ład konstytucyjny. To następnym jej krokiem może być... Ja nawet nie chcę o tym myśleć. Tata jest dzisiaj bojowo nastawiony. Bo idę na kolejne demonstracje pod Sejm, w którym większość będzie obradować nad dalszym łamaniem praworządności, a mniejszość będzie tego tylko wysłuchiwać. Bo nie jest im udzielany głos. Idę jako gorszy sort, złodziej, zdrajca, komunista, lewa, ubek, cyklista i do tego wykształcił. Niech wiedzą, z kim mają do czynienia. Wnuki pójdą ze mną? Mnie to nie dotyka. Czy ty wiesz, co mówisz? Ale ma rację, mnie to też nie dotyka. Bo dopiero wchodzicie w życie i nie wiecie, co to jest dyktatura. Autorytarne państwo. Od urodzenia macie paszporty w szufladzie, podróżujecie po Europie bez granic. Możecie kupić, co dusza zapragnie, jeżeli was tylko stać. Żeby kiedyś coś skserować, to trzeba było okazać dowód osobisty i wypełnić formularz. Każda kserokopiarka musiała być zarejestrowana, a dzisiaj gdzie macie drukarkę w domu, macie internet i połączenie z całym światem. Trzeba wam to wszystko zabrać, żebyście się ruszyli. Chcecie dopuścić do tego, że jeżeli nie będziesz robił tego, czego żąda od ciebie władza i naruszysz ich kodeks, to zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem? Tego chcecie? Żeby Unia w końcu straciła wobec nas cierpliwość, przestała się z nami cackać i nie mając z nas korzyści, a tylko same utrapienia, by rzuciła nas na zbity pysk? No to co, to tego chcecie? To są świadome działania władzy, które mają do tego doprowadzić. O, to jest wasza przyszłość, nie moja. Ja już będę się z tego świata powoli zabierał. Przykro mi będzie patrzeć na was za światą, jak będziecie się męczyć w niedemokratycznym kraju. Jak dojdziecie do wniosku, że dziadek miał rację, ale to już będzie o jeden most za daleko. Tego przez wiele, wiele lat nie da się odkręcić. I tak, oto wysoki sądzie, znalazłem się kolejny raz pod Sejmem wśród ludzi protestujących przeciwko bezprawiu. Tak się wyraża mój patriotyzm. Moim obowiązkiem jest bronić demokracji. Zapewnia ją trójpodział władzy. Tak mówi konstytucja, na którą przysięgał prezydent. Miał być jej obrońcą i strażnikiem, a stał się łamaczem i burzycielem, twierdząc, że to sprawa interpretacji. Zgodność tworzonego prawa z konstytucją stwierdza Trybunał Konstytucyjny, który stał się atrapą. Zasiadają w nim sędziowie wybrani bezprawnie, z panią prezes na czele. Koło się zamknęło. Opanują jeszcze Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądowniczą i zapewnią sobie dożywotnie bezkarne rządzenie. Żeby była jasność, wysoki sądzie, ja nie mam nic przeciwko istnieniu partii, która rządzi. Ja występuję przeciwko łamaniu idei tej partii, która ma zapisane w swoim statucie w artykule 4 punkt 3 umocnienie demokracji, praworządności i wolności obywateli. Jestem pewien, że pod tą przykrywką dążą do samowładztwa, a wszystko to przez jednego człowieka, który 20 parę lat temu powiedział, że chciałby być szefem silnej, bardzo wpływowej, rządzącej partii. Że chciałby być emerytowanym zbawcą narodu. Takich było paru na świecie i nie najlepiej na tym wyszli. Nie tędy droga do zbawienia i zostawmy ją Chrystusowi. Nam wystarczy życie zgodne z konstytucją, z zasadami demokracji, a o niepodległość nikt nie będzie musiał się martwić. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna. A gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Dziękuję wysokiemu sądowi za wysłuchanie. Było to słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. Udział wzięli Ewa Jakubowicz, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Elżbieta Kijowska, Monika Kwiatkowska, Bożena Stachura, Sławomir Grzymkowski, Stefan Pawłowski, Tomasz Sapryk, Marcin Stępniak, Marcin Troński, Marcin Urbankę. W roli tytułowej Ludwika B. wystąpił Stanisław Brudny. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Pawła Szalińskiego. Reżyseria Marcina Trońskiego. Kierownictwo produkcji Beaty Jankowskiej. Dziękujemy. Marcin Troński po dłuższej przerwie ponownie jest z nami. Witaj. Dobry wieczór Państwu. Ludwik Brodzki może i stanął przed wysokim sądem, ale rozumiem, że ów sąd może być odczytywany jako figura Temidy i tylko. Było tak, że zastanawiałem się, jak opowiedzieć losy człowieka w całej naszej historii XX wieku, o najważniejszych jego punktach zwrotnych. I ta historia być może się zdarzyła, być może nie zdarzyła się, że taki starszy mężczyzna stanął przed sądem, chociaż starsi ludzie za te udziały w demonstracjach również byli aresztowani. Chociażby przykład naszej popularnej babci Kasi. I stwierdziłem, że najlepiej właśnie będzie to opowiedzieć przed sądem, bo sąd, czyli Temida, nas osądza za nasze czyny, a nasz główny bohater troszczy się o losy Polski. I dla niego wolność, demokracja, Polska to nie są frazesy. Urodził się w wolnym kraju, a zmarł w kraju jeszcze nie w pełni demokratycznym, gdzie historia jakby się powtarzała. Ta opowieść o wynaturzeniach władzy, jej negatywnym oddziaływaniu na Polaków. I nasz bohater dostrzega paralele między obecnymi czasami a całą historią XX wieku. O tym chciałem napisać, bo chciałem z siebie również wyrzucić pewną złość. Dlatego, że nie okłamujmy się, ale połowa z nas żyje w jakimś nierealnym świecie. Przez te ostatnie 8 lat przerażające jest dla mnie to, co się dzieje pod hasłami patriotyzmu, co dla mnie jest po prostu rzeczą niepojętną. Narodu, który tyle przeżył i wiem, jak trzeba dbać o to, co zdobyliśmy po 89 roku, żeby to się nie powtórzyło. Napisałem to słuchowisko, krótko mówiąc, jako swój protest wobec tego, co się dzieje. Napisałem je w 2018 roku. Ono się przeleżało 6 lat w szufladzie, ale wiedziałem, że przyjdzie taki czas, że będę mógł je nagrać bez żadnej autocenzury czy cenzury zewnętrznej. Ale podziękujmy panu Stasiowi. Przez niego to słuchowisko nabrało pełnej autentyczności. Stanisław Brudny oczywiście urodził się w 1930 roku. Bohater ma 96 lat, a pan Staś o 2 lata mniej. 94. Ale to jest góral, który nie daje się złu. I po pierwszym jego monologu, po tym pierwszym wystąpieniu, stwierdziłem, że nie ma co go reżyserować. Jest tak przejmujący. Zresztą on to wszystko przeżył, o czym jest to słuchowisko. Także to jeszcze dodaje autentyczności. Dziękujemy. Marcin Troński był na powrót z nami. Marcinie, przybywaj. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie słuchowiska. To tyle. A 11 listopada, przypomnijmy, to także imieniny Marcina. I do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch FlexoGen 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Będzie zabawa. Będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona. Muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12.